van Comduur. Goedemiddag. Er zijn mogelijk honderden extra coronadoden door slechte luchtkwaliteit. Alhoewel door slechte luchtkwaliteit geen corona wordt opgelopen, zorgt de fijnstof die mensen inademen wel voor extra problemen. Nederland wil een schonere lucht en het Longfonds roept de overheid nu op tot actie. Zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst. Het lukt nog altijd niet om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Mensen die op een wachtlijst staan voor psychische hulp moeten nog steeds veel te lang wachten tot ze behandeld kunnen worden door een psycholoog of psychiater. Volgens de norm zouden ze binnen 4 weken een aanmeldgesprek moeten krijgen en daarna binnen 10 weken geholpen moeten worden. Maar een derde van de patiënten moet veel langer wachten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Jeroen Pepers is directeur van de Nederlandse GGZ. Dat is de brancheorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou is het natuurlijk al langer bekend dat er wachtlijsten zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. Schrikt u toch nog van deze nieuwe cijfers? Ja, zeker. We schrikken omdat ze blijven toenemen. En we vinden het ook zeer zorgelijk dat steeds meer mensen kampen met mentale problemen. En dat bij de volwassenen gaat het over 1 op de 4 volwassenen die last heeft van een psychische aandoening. Dat is 3,3 miljoen mensen. Dat is echt zorgelijk. En dat was 12 jaar geleden, was dat nog 1 op de 5. Dus dat neemt echt toe. Ja, dus en bij jongeren zien we eigenlijk hetzelfde. Dus de vraag naar zorg neemt toe, maar het lukt niet om die mensen op tijd te helpen. Waarom lukt het op veel plekken niet om die norm te halen? Nou ja, ik denk als we denken aan termen van oplossingen, dan is het een van de dingen is dat we goed moeten uitfilteren wat heeft iemand nou precies nodig. Nee, dus als iemand een schuld heeft van 100.000 euro en is daar depressief over, ja, dan kunnen wij hem helpen. Maar als hij aan het einde van de rit nog steeds een schuld heeft van 100.000 euro, dan wordt hij weer depressief. Dus we moeten goed kijken, kunnen we mensen sneller in de schuldhulpverlening krijgen en daarna eventueel nog helpen als dat nodig is. Of kunnen mensen rechtstreeks naar ons door, omdat ze echt een psychische vraag hebben die ook meteen door ons geholpen kan worden. Dat uitfilteren, dat doen we dan met een verkennend gesprek. En in heel veel regio's zijn we daarmee bezig. En op die manier proberen we gewoon die wachtlijst slim aan te pakken. Nee, dat zijn eigenlijk al de oplossingen. Maar waarom lukt het dan op dit moment nog niet om die norm te halen? Ja, het is aan de ene kant een kwestie van geld en een kwestie van capaciteit. Hè. Dus we hebben gewoon medewerkers nodig. Dus de laatste jaren, ondanks dat die vraag toeneemt, ja, neemt de middelen niet toe en ook daarmee ook de capaciteit niet toe. Dus dat is lastig. Ook binnen, we hebben te maken met bijvoorbeeld heel veel regeldruk. Het zou ook helpen als we gewoon de regeldruk kunnen verminderen, waardoor we meer mensen cliëntgericht kunnen laten werken. En minder aan papier en meer aan cliënten, dat helpt natuurlijk ook. En wat betekent het voor de tienduizenden mensen die nu op een behandeling wachten, dat ze pas later die behandeling krijgen? Ja, dat is dus heel zorgelijk. Hè. Dat zijn een aantal die gewoon echt ook die treknormen waar u het over had, van 4 weken en 10 weken, die zijn er niet voor niks. En we moeten echt met alle proberen om die te halen, want dat is eigenlijk niet verantwoord als dat langer duurt. Dus daarom zijn we er ook heel druk mee om vanuit onze kant heel veel van aan te doen. Meneer Pepers, de verbinding hapert nogal, waardoor u niet zo goed verstaanbaar bent. Wellicht dat we hier op een later moment op terug kunnen komen. Maar dank voor dit moment, Jeroen Pepers van de Nederlandse GGZ. En excuses voor de geluidskwaliteit. In de Gaza-strook legt een tweede voedselhulporganisatie het werk neer. De organisatie ANERA zegt dat de veiligheidsrisico's in het gebied te groot zijn voor medewerkers en hun gezinnen. ANERA werkte samen met de World Central Kitchen. Die organisatie verloor maandag 7 medewerkers bij een Israëlische luchtaanval en stopte daarna meteen met de hulpverlening in Gaza. De organisaties leverden samen 2 miljoen maaltijden per week. Volgens de VN dreigt er hongersnood voor meer dan 1 miljoen mensen in Gaza. Maar 0,5% van de mensen die vorig jaar een nieuw huurcontract tekenden heeft de hoogte van de huurprijs laten berekenen. De mensen die dat deden zagen hun maandhuur dalen met €433. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Pointer. Naar schatting tekenen jaarlijks 100.000 huurders in de vrije sector een nieuw huurcontract. Vorig jaar lieten nog geen 500 mensen de huurprijs toetsen door de huurcommissie. Huurders die dat laten doen binnen 6 maanden na het ingaan van het huurcontract. Huurders kunnen dat laten doen binnen 6 maanden na het ingaan van het huurcontract. Daarna moeten ze de overeengekomen huurprijs betalen. Winkels zien steeds meer mensen die met hun telefoon of horloge betalen in plaats van met een pinpas. Volgens de Nederlandse Bank en de Betaalvereniging Nederland gaat de opmars zo snel dat de telefoon en horloge dit jaar nog het belangrijkste betaalmiddel zullen worden. Kleinere bedragen betalen mensen nog steeds liever contant. Het aantal gewonden door de aardbeving in Taiwan gisteren is opgelopen tot boven de 1000. Reddingswerkers zoeken vandaag verder naar tientallen mensen die nog worden vermist. De beving was met een kracht van 7,2 de zwaarste in 25 jaar in Taiwan. 9 mensen kwamen om het leven en er is veel schade aan gebouwen. Een Frans echtpaar mag van de rechter de rest van hun leven geen huisdieren meer houden. De politie ontdekte het zogenoemde horrorappartement van de twee vorig jaar zomer. De vloer in de woning lag volgens Franse media bezaaid met uitwerpselen en de 159 katten en 7 honden in het appartement waren uitgemergeld en zaten onder de parasieten. Het NOS-journaal. In Iran is vorig jaar het hoogste aantal executies uitgevoerd in 8 jaar tijd. Volgens Amnesty International werden minstens 853 mensen geëxecuteerd. De organisatie schrijft in een rapport dat Iraanse gevangenissen veranderen in massa-executieplekken. Ook dit jaar is de doodstraf al minstens 95 keer uitgevoerd. In meer dan de helft van de gevallen werden mensen gedood vanwege drugsmisdrijven. En volgens Amnesty gebeurde dat zonder de familie of advocaten dat van tevoren te laten weten. In Brussel wordt gevierd dat de NAVO vandaag precies 75 jaar bestaat. Secretaris-generaal Stoltenberg hield een toespraak en noemt de NAVO de sterkste, meest duurzame en meest succesvolle alliantie in de geschiedenis. Today we celebrate the 75th anniversary of the strongest, most enduring and most successful alliance in history. De NAVO werd opgericht in 1949 door 12 landen. Inmiddels stelt het militaire bondgenootschap 32 lidstaten. Criminelen zijn wereldwijd steeds vaker werkzaam in de legale handel, bijvoorbeeld in de houtindustrie en avocadohandel. En die handel komt ook vaak in Nederland terecht, ondanks keurmerken die dat moeten tegengaan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de politieacademie. In de Zuid-Amerikaanse avocadomarkt zijn op grote schaal criminelen geïnfiltreerd. Afpersing, diefstal van boeren en het kappen en verbranden van bossen zijn daar aan de orde van de dag. En Nederland maakt veelvuldig gebruik van de avocado-export. In 2021 werd er voor meer dan een miljard euro aan avocado's geïmporteerd. Het is bijna 12:08. Het weer nog. Op de meeste plekken regen met buien. Af en toe komt ook de zon door. Het waait flink. Vooral in het zuiden is er ook kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en regen bij dan 16 tot 18 graden. Is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Allemaal in het Concertgebouw. Ook stercellist Kian Soltani. Op 30 mei soleert hij in het ontroerende celloconcert van Elgar. Ook dirigeert Pavel Järvi het toonhallenorkester Zürich in de 5e symfonie van Shostakovich. Bestel op concertgebouw.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. BV. Goedemiddag, welkom bij de donderdag-editie van de Nieuws-BV. Deze uitzending vandaag is gemaakt door, laten we zeggen, 7 redacteuren, een samensteller, een regisseur, een technicus, een videoregisseur, een online redacteur en ik, de presentator, zo'n 13 mensen bij elkaar. Maar wat gebeurt er als wij allemaal een dag vrij nemen en AI de redactie overneemt? Lukt het dan ook? Het kan al en het gebeurt al ergens. Daarover straks meer. Maar nu eerst de luchtkwaliteit, want die gaat achteruit. De Nieuws-BV. Door vervuilde lucht in Nederland zijn mogelijk honderden mensen extra overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM, de GGD en de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Mensen die in gebieden met slechte luchtkwaliteit woonden, liepen een groter risico op om na de besmetting met het coronavirus te overlijden. En ondanks dat het draagvlak voor schone lucht in Nederland groot is, laten essentiële maatregelen lang op zich wachten. Hier in de studio, directeur van het Longfonds, Caro Eli. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Mogelijk 100 extra mensen die overleden zijn door de slechte lucht na een coronabesmetting. Ja, volgens mij zelfs honderden. Precies. Bent u verbaasd over die cijfers? Niet verbaasd. We weten al eigenlijk veel langer dat luchtkwaliteit en het gebrek aan luchtkwaliteit, gebrek aan gezonde lucht, leidt tot veel ziekte, veel schade en ook overlijdens, absoluut. We weten bijvoorbeeld dat is een onderzoek van een paar weken geleden van een groot belangrijk Zwitsers instituut, dat in Nederland 10.000 mensen eerder doodgaan als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Dus verbaas niet. Per jaar, zorgelijk wel. Ja, verbaas niet, zorgelijk is het wel. Wat zijn de gevolgen van die slechte luchtkwaliteit? Hoe werkt dat precies? Als we het even naar corona bijvoorbeeld kijken, waarom overleden die mensen met corona eerder door slechte luchtkwaliteit? Die overleden omdat de luchtkwaliteit leidt tot mini-schade, bijvoorbeeld door fijnstof, in de longen. Die longen zijn daardoor kwetsbaarder en daardoor ook zijn die longen kwetsbaarder voor allerlei infecties, maar bijvoorbeeld ook corona-infectie. Ja, precies. En die kunnen dan makkelijker zich hechten eigenlijk in die longen. Zo en uiteindelijk tot zelfs de dood leiden. Maar niet iedereen overlijdt natuurlijk automatisch van slechte luchtkwaliteit. Wat zijn andere gezondheidsissues die mensen overhouden aan slechte luchtkwaliteit? Nou, er zijn bijvoorbeeld kinderen. Er zijn kinderen die astma ontwikkelen als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Mensen met een longziekte krijgen meer klachten. Moeten soms extra medicijnen innemen. Moeten soms worden opgenomen in het ziekenhuis. En ja, inderdaad, overlijden soms ook als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Dus het is een veelheid aan problemen die veel met de longen te maken hebben. En waar mensen, zowel mensen met een longziekte, die hebben gewoon dagelijks daar last van, als mensen zonder longziekte, want die kunnen uiteindelijk ook longziekten ontwikkelen als gevolg van slechte luchtkwaliteit. En hoe wordt die lucht nou slecht? Ik kan me voorstellen dat luisteraars snel denken aan een staalfabriek in IJmuiden. Als je daarnaast woont, is de lucht slecht. Ja. Maar het gaat veel verder dan alleen maar gebieden rondom fabrieken. Veel verder dan dat, ja. Het verkeer, om te beginnen. Het verdient dus aanbeveling om veel meer in te steken op openbaar vervoer. Op de fiets, op wandelen. Nou moet daar natuurlijk wel. Want de fijnstof, die auto's. Absoluut. Uitstoten. Ja, datzelfde geldt voor houtstook. Wij weten hoeveel last mensen met een longziekte hebben van open haarden, maar vooral ook buiten houtstook van hun buren. En hoeveel last ze daarvan hebben, maar met name ook hoeveel zieker ze daarvan worden en dus hoeveel mensen daardoor meer medicijnen moeten nodig hebben. En dan doelt u op de houtkachels die mensen in huis hebben? Ja, maar ik doel ook vooral op de paasvuren die we onlangs hebben gehad. Paasvuren, vuurkorven, dat soort aspecten. Daar hebben mensen gewoon heel veel last. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel Nederlanders dat niet realiseren. Die realiseren zich niet dat zo'n vuurkorf, wat natuurlijk supergezellig is, maar hoeveel mensen in hun omgeving last kunnen hebben van die vuurkorf. Ja, en waar komt het door dat die mensen dat zich niet voldoende beseffen, denkt u? Wordt er gewoon te weinig informatie over gegeven hoe schadelijk het is? Ja, dat is absoluut zo. Wij zijn met z'n allen zijn we ons onvoldoende bewust van dit soort aspecten. Ik denk dat best wel veel Nederlanders zich bewust zijn van bijvoorbeeld Tata Steel. Dat is een vrij duidelijk begrip. Dat is één fabriek. En daar mensen kunnen zich voorstellen dat je daar last van hebt. Maar mensen kunnen zich lastig voorstellen, of althans, realiseren zich niet, dat ook zo'n vuurkorf of een open haard tot klachten kan leiden bij mensen met een longziekte. Ja, en mensen zijn allemaal voor een schone lucht. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt, nou, doe mij maar slechte lucht waar ik luchtwegklachten van krijg. Dus is er actie nodig. Ja. Maar die actie blijft uit. Ja, en dat is eigenlijk het meest teleurstellende. Want ik zei, ik was niet verbaasd, ik maak me zorgen. Maar waar ik het meest zorgen over maak, is in ieder geval het niet tot actie komen door overheden. Gemeentes, provincies, landelijke overheid. Want er is heel veel draagvlak onder de bevolking om iets te doen aan de luchtkwaliteit. En met andere woorden, om ervoor te zorgen dat de gezonde lucht de norm wordt. Maar er is heel weinig actie wat ontplooit wordt door al die overheden. En hoe zou die actie eruit moeten zien? Nou, er zijn heel veel. De gemeentes hebben bijvoorbeeld 100 gemeentes hebben bijvoorbeeld het Schone Luchtakkoord getekend. Meer dan 200 gemeentes hebben dat niet getekend. En dat betekent dat al die gemeentes die realiseren zich niet hoeveel draagvlak er is onder de bevolking om juist dat schoonluchtakkoord wel te tekenen. En er zijn bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, houdt daar heel ernstig rekening mee door bijvoorbeeld in allerlei bouwbesluiten en allerlei situaties waarbij nieuwbouw plaatsvindt, om als eis te stellen dat daar niet gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Een andere gemeente, Utrecht bijvoorbeeld, heeft nu afgesproken dat je per 1 januari 2025 niet meer gebruik mag maken van vuurkorf. Dus er zijn gemeentes die het heel serieus nemen, maar er zijn helaas nog te veel gemeentes die dat niet serieus nemen. Terwijl er zoveel draagvlak voor is. En dus moet er actie komen, misschien ook wel meer vanuit de landelijke overheid. Want dit zijn allemaal verschillende gemeentes die het op hun eigen manier oplossen, waar de ene vooruitstrevender is dan de andere, hoor ik al. Zou de landelijke overheid hier meer actie in moeten ondernemen? Zeker. En is er landelijke regelgeving als het hierover gaat? Nou, er is landelijke regelgeving doordat landelijk er bedacht is dat we met z'n allen dat Schoon Luchtakkoord zouden moeten omarmen. En het is misschien wel goed om hier aan te tekenen dat is me natuurlijk bekend dat bij de onderhandelende partijen op dit moment heel veel wordt gesproken over hoe zit het nou met het klimaat? Is het klimaat nou wel zo belangrijk? Nou, ik ben van mening, ja, dat is heel belangrijk. Maar in feite gaat het hier niet om het klimaat. Hier gaat het om gezondheid. Hier gaat het gewoon om gezondheid van mensen. U zegt eigenlijk, als die formerende partijen het ook meer zien als een gezondheidsissue in plaats van als een klimaatvraagstuk. Dat is precies het punt. Dat is exact het punt. Zie het als een. Want dat is het namelijk. Het is een gezondheidsvraag. Er gaan 10.000 mensen in Nederland eerder dood als gevolg van slechte lucht. Dat is gewoon een gezondheidsissue. Dus laten we het op die manier beoordelen. En op die manier roep ik daarmee ook overheden, landelijk, provinciaal, regionaal, om dat Schoon Luchtakkoord te omarmen. Maar sterker nog, om daar veel meer energie in te steken. Staat genoteerd. Dank voor uw tijd en uw komst naar de studio. Directeur van het Longfonds, Karo Illy. Cause my daddy was a pimp. My mama had issues, but I miss it anyway. Oh, baby, don't. Please don't call me for the wrong reason. We both know exactly what I'm thinking. Weeks pass and I never grow tired. Cause I never said never and I barely ever lie. I'm on the road to an original place and out of space. I didn't make it up, but you can't find it on a phone or a globe. And I can take you with me if you really wanna go. Baby, don't, I can't move on. I can't move on, baby, don't. magnifique. En Baby Doll was dit. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Achter de schermen van het internationaal gerechtshof in Den Haag vinden opmerkelijke verschuivingen plaats. Vorig jaar, sleepte Zuid-Afrika Israël voor de rechter op verdenking van genocide in Gaza. Maar tot op heden weigert dat hof een onmiddellijk staakt het vuren uit te spreken. Maar alles wijst erop dat de rechters nu toch hun standpunten aan het heroverwegen zijn. Is een definitief staakt het vuren dichterbij dan ooit? Dat ga ik bespreken met hoogleraar internationaal publiek recht André Nolkemper. En ook oud-diplomaat en bestuurslid bij de Rights Forum Berber van der Wouden. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hallo. André, even beginnen bij jou. Vorige week, donderdag, deed het Hof een uitspraak over voorlopige maatregelen tegen Israël die genomen zouden moeten worden. Wat werd er besloten? Ja, het Hof ging hier echt verder dan in de eerste uitspraak in januari. Het Hof heeft nu gezegd, in het licht van alle informatie over de dreigende acute hongersnood in Gaza en ook de aantallen mensen die nu al overleden zijn, dat Israël verplicht is om per direct de hulpverlening vol te faciliteren in samenwerking met de Verenigde Naties en ook het aantal overgangen bij de grens voor humanitaire hulpverlening per direct te vergroten. Ja, en interessant daaraan was wat de achterliggende verklaringen bij die uitspraak zeiden. Want die vertellen ons ook meer over hoe de rechters op dit moment kijken naar de zaak. Ja, kijk, het Hof bestaat nu uit 16 rechters die besluiten bij meerderheid. Maar anders dan in Nederland weten we bij het Hof, het internationaal gerechtshof, precies wie wat stemt. Rechters leggen ook afzonderlijke verklaringen af. En interessant is dat in januari, bij de eerste uitspraak, één van de rechters uitdrukkelijk opriep tot een staakt het vuren. Nu hebben tenminste 6, en eigenlijk ook als je het goed leest, 7 rechters zich uitgesproken voor een staakt het vuren. En daarmee is bijna een meerderheid gerealiseerd. Mm-hmm. Waarmee het Hof dichtbij een oordeel is dat Israël per direct de wapens zou moeten neerleggen. En dat is echt een verschuiving dus? Dat is een heel opmerkelijke verschuiving. Overigens niet zo opmerkelijk als je kijkt naar het feit dat die rechters, die komen van landen die ook de kant van de Palestijnen kiezen. En formeel zijn de rechters onafhankelijk, zijn ze in de praktijk ook. Tegelijkertijd is er altijd wel een parallel met de landen waar ze vandaan komen. Als je ook kijkt naar de ontwikkelingen underground in Gaza, ja, dan zie je de echte verschuiving waarbij steeds meer rechters dichtbij een oordeel komen dat gestaakt het vuren moet komen. Oké, dus als we kunnen zien hoe een land zich aan het bewegen is, betekent dat vaak ook wel dat we dan die verschuiving bij de rechters zien. Opmerkelijk was wel de voorzitter, want die zou bij een vorige uitspraak juist op te roepen tot een staakt het vuren. Nu koos de voorzitter ervoor te zwijgen. Ja, het is een beetje speculeren waarom hij dat gedaan heeft. Mijn eigen inschatting is dat dat te maken heeft met de rol van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad heeft vorige week ook een resolutie aangenomen waarin zij Israël opdragen om gedurende de duur van de Ramadan de wapens neer te leggen. En het Hof en de Veiligheidsraad kijken altijd naar elkaar. Formeel zijn ze gescheiden, maar ze kijken wel wat ze doen. Mm-hmm. En ik vind het niet ondernemelijk dat het Hof nu denkt, of dat de voorzitter van het Hof nu dacht, nou, de Veiligheidsraad heeft gesproken, laten we kijken wat Israël doet met die bindende uitspraak van de Veiligheidsraad. Mm-hmm. Afhankelijk wat daarmee gebeurt, kan de bal weer terugkomen bij het Hof. Nou, mijn informatie zegt dat volgende dinsdag de Ramadan eindigt. Ja, nou ja, dat zou dan heel snel kunnen gaan. Kijk, we zien tot nu toe, op grond van de informatie die we zien, dat Israël heel weinig en misschien wel helemaal niks heeft veranderd in de militaire acties. Dat betekent ook dat zij zowel de resolutie van de Veiligheidsraad naast zich neer hebben gelegd, maar ook natuurlijk het oordeel van het Hof van vorige week. Want de aanval van 2 dagen geleden op de hulpverleners is natuurlijk een flagrante strijd met de order van het Hof. Dus ja, als we te maken hebben met een praktijk die botst met zowel de uitspraak van het Hof als met de resolutie van de Veiligheidsraad, dan ligt een volgend verzoek van Zuid-Afrika om nu verder te gaan, ligt zeer voor de hand. Ja. Berber van der Wouden, oud-diplomaat, als het gerechtshof besluit dat er een definitief staakt het vuren moet komen, is dat een bindend besluit? Jij was zelf lang diplomaat op de westelijke Jordaanoever. Denk je dat Israël gehoor gaat geven aan zo'n besluit? Dankjewel. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben niet heel erg optimistisch over hoe serieus Israël het gaat nemen, wat het Hof ook zegt. Ze hebben in hun communicatie, in de aanloop ook naar de eerste tussenuitspraak van het Hof, hebben ze heel erg duidelijk gemaakt dat ze niet bepaald gecharmeerd zijn van en ook niet bepaald onder de indruk zijn. Ze deden het af als een bloedsprookje, als antisemitisch. Ze zitten behoorlijk in de contramine. En ik moet ook zeggen dat hun track record voor het zich houden aan internationaal recht ook nogal beroerd is. Mm-hmm. Er liggen heel veel gedocumenteerde schendingen van het internationaal recht, mm-hmm, door Israël. Hè, of het nou gaat over de militaire bezetting, of het nou gaat over de nederzettingenpolitiek, of het nou gaat over het toepassen van collectieve bestraffing, of het nou gaat over het toepassen van het kinderrechtenverdrag. Er ligt een advisory opinion van het internationaal hof over de legaliteit van de afscheidingsbarrière, van de muur. Dus ik moet zeggen, de enige manier waarop Israël zijn gedrag zou kunnen veranderen is als ze het gevoel krijgen dat er daadwerkelijk gevolgen, consequenties zijn aan het niet volgen van het internationaal recht. Tot nu toe heeft de wereld een heel duidelijk signaal gegeven aan Israël dat ze gewoon konden doorgaan met het schenden van internationaal recht. Dus als er nu niet een ander signaal komt vanuit de diplomatieke wereld, mm-hmm, behalve woorden, hè, want het gaat natuurlijk niet over veroordeling, het gaat er over consequenties die voelbaar zijn, dan verwacht ik dat er niks gaat gebeuren. Ja, maar dat zullen meer mensen met mij hebben als je dan artikelen hierover leest, over er wordt weer een verdrag geschonden en hier wordt niet aangehouden, dan denken mensen, dat kunnen we allemaal mooi met elkaar zeggen, maar er zitten eigenlijk weinig acties worden daaraan verbonden. Welke echte actie zie jij dan, Berber, ook graag vanuit de diplomatieke wereld komen? Kijk, als jij wilt dat Israël stopt met de militaire operaties. En je zegt, mm-hmm, aan de ene kant van er moet terughoudendheid worden betracht, het aantal burgerdoden moet worden teruggebracht. De grensovergangen, mm-hmm, over land moeten open, omdat dat de enige manier is om op een. Eigenlijk is het al bijna niet meer mogelijk om genoeg humanitaire hulp binnen te krijgen. Maar vervolgens laat je nog gewoon alle wapenleveringen doorgaan. Probeer je Israël te helpen, mm-hmm, met door de voedselvoorziening vanuit de lucht, airdrops van humanitaire hulp het land binnen te brengen. Terwijl we weten dat is super inefficiënt, dat is super duur en het is mega gevaarlijk. Niet alleen omdat mensen erdoor verpletterd kunnen raken, maar ook omdat je zorgt voor onveilige situaties bij de voedseldistributie. Het enige wat zou helpen is dat Israël voelt van de wapens die komen niet meer binnen. Mm-hmm. Want vooral de Amerikaanse wapensteun niet meer komt, dan is het snel afgelopen met de militaire slagkracht. Dat zou een goede actie in ieder geval zijn. Zeker. André, jij en Berber zijn beide lid van het Rights Forum, een Nederlandse mensenrechtenorganisatie. Mm-hmm. Kleurt dat ook niet enigszins hoe jullie juridisch naar deze kwestie kijken? Voor mij in het geheel niet. Ik kijk hier als internationaal jurist naar. En mijn belangstelling, maar ook wel mijn oogmerk, is om bij te dragen aan een goede en effectieve toepassing van het internationaal recht in het belang van de internationale gemeenschap. Dat doe ik als jurist, als wetenschapper. En mijn rol als lid van de Raad van Advies van de Rights, mm-hmm, Forum ligt direct in het verlengde daarvan. Ja, en zie je dan in het internationale recht nog een andere manier waarop Israël verantwoordelijk gehouden kan worden? Een andere zijpad is hier. Kijk, je kan kijken naar wat kan je doen tegenover Israël. Je kan ook kijken naar wat kan je doen ter ondersteuning van de Palestijnse zaak. Er zijn ook al heel veel landen, ruim 130, die Palestina hebben erkend. Nederland, Verenigde Staten en een aantal andere landen doen dat niet. Je kan ook over nadenken of dit niet het moment is om hoewel de feiten tegen zelfstandigheid van Palestina lijken te wijzen nu, om juist Palestina te steunen en versneld over te gaan naar erkenning, mm-hmm, en ondersteuning van Palestina. En dat is natuurlijk een handeling die hele directe gevolgen gaat hebben voor Israël. En kunnen we dan zeggen, als meer landen dat gaan doen, eigenlijk de Palestijnse gebieden echt gaan erkennen, dat op een gegeven moment Nederland daar ook in zal draaien, de druk daarvan zal voelen? Ik denk dat dat op lange termijn totaal onvermijdelijk is. De enige vraag is, wanneer durft Nederland te draaien? En eigenlijk zijn we al veel en veel te laat. We hadden die draai al 30 jaar geleden moeten maken. Maar dat moment gaat onherroepelijk komen. De enige vraag is, wanneer heeft de politiek de moed om die stap te zetten? We gaan het afwachten. André Nolkemper en Berber van der Woude, dank voor jullie tijd. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Films, televisieseries, strips, videospellen en zelfs een attractiepark. Het is ongekend populair. En dan heb ik het natuurlijk over... De Ghostbusters. Zometeen bespreken we het succes achter de franchise. In de film staan de spokenjagers centraal. Maar het is ook goed om eens van de andere kant te kijken. Wat voor die geesten en spoken maakt het niet altijd allemaal leuk, dat hunten. Ja, maar als spook kom je toch ook overal? In allemaal mooie oude gebouwen, kastelen ja, en zo? Ja, dat lijkt allemaal wel leuk. Maar in zo'n kasteel zit bijvoorbeeld geen centrale verwarming. Dus het is altijd hartstikke koud. Maar de mensen bang maken. Dat ze midden in de nacht gillend hun bed uitspringen, dat is toch lekker? Ja, op een gegeven moment heb je het wel gehad, op. Je krijgt bijvoorbeeld nooit eens een complimentje. Nee, ze weten ook helemaal niet eens wie je bent, want je loopt altijd met de laken over je kop. NPO Radio 1. Zonder laken over de kop hier in de studio. NOS Journaal, Casper Meijer. Mensen die psychische hulp nodig hebben, moeten nog steeds veel te lang wachten op een behandeling. Ze horen binnen 4 weken een aanmeldgesprek te krijgen en binnen 10 weken te worden behandeld. Maar 1/3 van de patiënten staat veel langer op de wachtlijst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het dodental in Taiwan na de aardbeving van gisteren is opgelopen tot 10. Ook het aantal gewonden is gestegen tot boven de 1000. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar tientallen mensen die worden vermist. Ook zitten er nog ongeveer 100 mensen vast in beschadigde gebouwen. De mobiele telefoon en het horloge gaan dit jaar de pinpas verdringen aan de kassa. In 2022 werd 21% van de betalingen daar mobiel afgerekend. Vorig jaar was dat 29%, maar de banken verwachten dat contactloos betalen met mobiel of horloge dit jaar de meest gebruikte manier van betalen wordt. En maar 0,5% van de mensen die vorig jaar een nieuw huurcontract tekenden heeft de hoogte van de huurprijs laten narekenen. En mensen die dat wel deden, zagen hun maandhuur dalen met €433. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Pointer. Huurders kunnen binnen 6 maanden na het ingaan van een huurcontract de prijs laten toetsen door de huurcommissie. Dankjewel, Casper. Dennis Mooij, de situatie op de weg. Goedemiddag. Hele goede middag. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort rijdt het langzaam tussen Hoenderlo en Stroe. Je hebt nu een kwartiertje vertraging. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen doe je er 20 minuten langer over. En er zijn werkzaamheden op de N348 Zutphen richting Doesburg. Tussen Brummen en Dieren doe je er 20 minuten langer over. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Is dat Jora Rienstra? Gisteren was ik bij de boekpresentatie van acteur Rick Paul van Mulligen en Nina Delacroix. Samen hebben ze namelijk een boek geschreven over hun co-ouderschap en regenbooggezin. Rick Paul en zijn man René zijn samen met Nina de ouders van 2 heerlijke kinderen. Een warm, liefdevol gezin en al jaren een rolmodel voor mensen die ook een meerouder gezin willen vormen. Ze strijden voor gelijke rechten, voor een gezinsvorm en spreken zich uit over waarom hun kinderen niet tekortkomen, maar juist extra veel liefde krijgen met 1 ouder meer dan in de meeste gezinnen. Dat precies 1 uur voor aanvang van deze presentatie in het nieuws kwam dat de wetswijziging voor meer oudere gezinnen er waarschijnlijk niet gaat komen met het toekomstige kabinet, is een bittere pil. Het feit dat maar 2 ouders van een meer ouder gezin juridische rechten hebben over de kinderen heeft namelijk een enorme impact op gezinnen zoals dat van hen. Zo krijgt de niet-officiële ouder geen ouderschapsverlof. Het kind erft niet automatisch van deze ouder. Als hun kind op de IC komt te liggen, dan mag die ouder er niet bij zijn. En stel dat de officiële ouders komen te overlijden, dan worden de kinderen niet automatisch aan de ouder zonder gezag toegekend. En als het voor ouders al zo pijnlijk is dat ze geen gelijke rechten hebben, is het voor hun kinderen al helemaal onbegrijpelijk waarom er maar 2 van al hun liefdevolle ouders hun echte ouders mogen zijn. Het commentaar van een partij als de PVV in het debat over waarom die wet er niet doorheen gaat komen is dat ze niks tegen andere gezinsstructuren hebben, maar welk probleem lost het op? Nou, onder andere al het bovenstaande dus. Ook NSC kwam weer ouderwets uit de hoek met de boodschap: we moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. Nog meer ouders die meebeslissen is niet een pad wat we op willen gaan. Ik snap dat een meer ouder gezin in de ogen van deze partijen ingewikkeld overkomt. Als je zelf niet in staat bent om als politieke ouders van ons land op een normale manier samen te werken in het belang van de burgerkinderen, dan zal je niet snappen dat als je juist luistert naar de belangen van een ander, je ook tot goede oplossingen komt. En het dan niet uitmaakt met hoeveel mensen je over iemand beslist. Het lijkt me verstandig met partijen als PVV en NSC dat ze eerst eens aan hun eigen morele kompas gaan werken door mensen te gaan accepteren zoals ze zijn en willen zijn, in plaats van te discrimineren en tegen te werken met dit soort non-argumenten die alles behalve in het belang zijn van een kind. En het belang van een kind is namelijk dat het liefhebbende ouders heeft. hoeveel er dat er ook mogen zijn. En dat een deel van het toekomstige kabinet daar niet toe in staat is om dat op die manier te bedenken, betekent niet dat ze hun onkunde moeten projecteren op mensen die streven naar individuele vrijheid en wel in deze vorm een warm nest kunnen bieden. Als de formatie rond is, dan heb ik in ieder geval een goed boek om aan ze cadeau te doen en mag ik hopen dat ze terugkomen op hun ouderwetse en bekrompen visies. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je hoeft de krant of je nieuwsapp maar te openen of het gaat over AI. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de media zelf? We staan aan de vooravond van een tsunami aan AI-gegenereerde content door mediamerken. Maar hoe gaan we hiermee om? Ja, daar gaan we eens over praten hier op de radio. En dit is dan weer mijn eigen stem. En ik kon ook kiezen uit 25 stemmen die mijn werk kunnen overnemen. Maar de aankondiging van mijn gasten die doe ik toch even zelf. Dat klinkt toch nog wel het beste, denk ik. In de studio namelijk bladerdokter Caroline Vaarder. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. En ook de gast Merin ten Hout, oprichter van onder andere nu.nl... en de geïllustreerde kunstmatige intelligentie. En wat dat is, gaan we zo meteen over praten. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Caroline. Waar staan we op het gebied van door AI gegenereerde content? Want zo noemen we dat dan mooi met elkaar. Nou, ik merk het zelf vooral op social media. Daar zie ik in mijn tijdlijnen op TikTok en Instagram al steeds meer content verschijnen die door AI gegenereerd is. Dus op basis van AI gegenereerde illustraties en een computerstem die dan een verhaaltje voorleest. En je ziet het ook bij heel veel redacties. Die dus AI-gegenereerde illustraties gebruiken en die hun teksten laten herschrijven door ChatGPT. En ja, het begint echt flink te komen. Ja, jij geeft ook cursussen erin op redacties. Wat is een redactie bijvoorbeeld waar je onlangs bent geweest? Ja, dat is heel stom, maar ik praat liever niet over mijn klanten, want dat vinden ze niet altijd even leuk. Is het een nieuwsredactie? Hebben we het dan over... Dat zijn redacties van tijdschriften en dat zijn redacties van kranten. Ja, en wat voor toepassingen legt ze dan uit over AI? Nou, het eerste wat ik zeg is, laat ChatGPT je teksten niet schrijven. Want ChatGPT en andere AI-tekstmachines, robots, laat ik het zo zeggen, die zijn getraind op large language models. En die zijn over het algemeen getraind op heel veel grote hoeveelheden Amerikaanse content. En dus als je je tekst laat schrijven door ChatGPT, ja, dan stikt dat van de anglicisme en het is niet echt heel goed. Maar je kan het wel gebruiken als bijvoorbeeld een legertje aan stagiairs door al je rotklussen te laten oplossen door de robot. Bijvoorbeeld samenvatting maken, om bijvoorbeeld te brainstormen over invalshoeken voor onderwerpen. Om bijvoorbeeld interviews uit te werken en samen te vatten die je op basis waar je een opname van hebt. Om bijvoorbeeld podcasts uit te werken en daar artikelen van te maken. Het is eigenlijk allerlei slimme toepassingjes die je kunt de redactie kunt toepassen door AI. Meneer ten Hout, jij experimenteert al langer erop los met AI. Een van jouw experimenten is de nieuwssite tegen geïllustreerde kunstmatige intelligentie. Met eronder de zin nieuws zonder redactie. Dan moet je me even helpen, want hier op de redactie van dit programma zitten zo'n 13 mensen, kamen we net op. Die zoeken naar onderwerpen, die bellen rond, die voeren voorgesprekken, maken daar interviews van, zoals deze die wij nu met elkaar maken. Dat doet jouw website dus allemaal in één? Dat doet de website allemaal in één. Hij doet het niet allemaal. Geen voorgesprekken. Hij belt of mailt nog niemand. Ja, dat kan nog wel komen. Maar hij zoekt wel naar onderwerpen. Eigenlijk gewoon kijken wat speelt er op social media, wat is er nieuw. Hij houdt redactievergaderingen met zichzelf. Dus er komt een lijst onderwerpen uit en dan gaat AI weer in die lijst kijken van nou, dit zijn logische dingen om over te schrijven. En dan gaat hij die onderwerpen echt uitwerken. En heb je daar zelf wel eens bij gezeten tijdens die redactievergadering? Gewoon in de hoek, dat de AI met zichzelf aan het vergaderen was? Nou ja, het zijn allemaal lettertjes op een scherm, maar die bekijk ik wel eens. Ja. Ik kan dan die log zien en daar zit ik dan af en toe live naar te kijken om te zien. En dan gaat het soms ook even hard tegen hard, want dat gebeurt bij ons in de redactievergadering. Dan moet je elkaar soms wel overtuigen van een onderwerp. Ja, nou, AI heeft geen emotie, dus dat is allemaal heel in die zin is heel saai. Het laat ook makkelijk een onderwerp waar het aan heeft gewerkt vallen. Van, nou nee, het voldoet niet aan de eisen. Dan gaat het niet zichzelf verdedigen of zo. Dan is het gewoon woesh, weg. Ja. Ja, en uiteindelijk, als ze aan een aantal voorwaarden voldaan is, dan schrijft het een artikel. Ja, en zelfs ook een illustratie daarbij. Ja, ook een illustratie en een tekenstijl die ik zelf gewoon erg leuk vind. Dus van de strips die ik vroeger las, ik probeer hem die stijl na te laten doen. Alles wat we gebruiken aan de achterkant is Amerikaans. Dus Amerikaanse AI. Dus wat net Caroline zei, herken ik heel erg. Wat je nu ziet is dat de politie bijvoorbeeld altijd zwaar bewapend is en kogelvrije vesten aan heeft. Mm-hmm. Nou, dat is niet hoe de politie er bij ons uitziet, gelukkig. Voor de leek die nog enigszins kan meekomen. We hebben dan een nieuwsartikel bijvoorbeeld over een aanhouding van iemand hier in Nederland. Ja. Dat nieuwsartikel komt op jouw site te staan en AI leest dat artikel en maakt er dan een illustratie bij. Maar dat is nog veelal nu een illustratie, dus... Ja, AI schrijft het artikel en maakt een illustratie bij het artikel. Het gebeurt allemaal met Amerikaanse technologie. Dus van OpenAI en Anthropic zijn de bedrijven die erachter zitten. En je ziet vooral in de illustraties, meer nog dan in de tekst, gewoon die Amerikaanse bias. Dus ja. Maar goed, het is wel interessant om natuurlijk naar te kijken. Caroline, hoe kijk jij naar dit soort experimenten? Kan een nieuwssite straks zonder redactie, denk jij? Nou, ik moet wel zeggen, toen ik het voor het eerst zag, ik vond het geweldig. Ik zag ook duidelijk dat het een experiment is. Staat ook in jullie algemene voorwaarden of over ons staat duidelijk dat het een experiment is. En dat vind ik ook zo goed. Ik vind ook dat alle uitgevers heel erg moeten experimenteren met nieuwe technologie. Niet omdat het moet toegepast worden, maar om te kijken wat er allemaal mogelijk is in het meer efficiënt werken, maar ook vooral in het beter werken. Hè? Dus om content beter te maken voor de doelgroepen. En ik vind dat soort experimenten vind ik hartstikke waardevol. En wat is dan content beter maken voor de doelgroepen? Nou, kijk, je kan artificiële intelligentie gebruiken om je werk beter te maken. En ik vind dat alles wat je doet als uitgever, of je nou een tijdschrift bent, of een omroep bent, of een krant bent, alles wat je doet moet je in dienst doen van je lezers, van je gebruikers, of je abonnees. En als jij dus artificiële intelligentie inzet om betere content te maken, dan juich ik dat natuurlijk van harte toe. Ja. Marien, een ander voorbeeld van een experiment is Just News op Instagram, TikTok en YouTube. Eigenlijk een soort NOS op 3-achtig, De Marker-achtige nieuwsvideo's. Vanochtend in het nieuws topman Bob Iger, als ik het goed zeg. Bob Iger, dankjewel. Die wint de machtsstrijd over het bestuur van Disney. En dit is dan wat jouw Just News daarvan maakte. Peltz loses Disney battle. Nelson Peltz lost his proxy fight against Disney, failing to secure a board seat. Shareholders overwhelmingly voted for Disney's nominees, giving CEO Bob Iger a decisive victory. The Bob battle, Iger, which cost Disney $40 million, centered around Peltz's demands for changes in management and direction. Is dit dan helemaal door AI gemaakt? Het beeld dat je hierbij ziet is gewoon een soort stokbeeld. De tekst is helemaal AI geschreven op basis van een nieuwsartikel op dit onderwerp. En het is door AI uitgesproken met in dit geval twee verschillende stemmen. Maar het is precies eigenlijk het soort voorbeeld dat Caroline net gaf. En dit kost 10 minuten werk, zeg maar. Je moet nog als mens de video vinden. Want het heeft meer met rechten te maken eigenlijk dan met dat AI niet zo goed is. Maar een video waarvan je de rechten hebt vinden is best moeilijk. En je moet hem input geven. En dan dit herschrijven naar 80 woorden zijn het ongeveer, is iets waar AI heel goed in is. Ja. Dit is gericht op de Amerikaanse markt. Dus dan zijn we ook van een aantal andere problemen af rondom bias. Ja, precies. En het gevaar, ik ben presentator en ik kan soms ook nog wel eens dingen inspreken, is dat ik dat op een gegeven moment dat werk wel kwijtraak. Voice-over werk. Ja, dat kan. Caroline, ja? Zeker omdat het heel makkelijk is om je stem te klonen. Je kunt een AI trainen om je stem te herkennen. Er bestaat heel veel materiaal van mij online. Jazeker. En ik heb bijvoorbeeld zelf ook een podcast. En als ik al mijn podcast aan een AI voer, zeg maar, en dan hem train om mijn stem goed te laten herkennen, dan kan ik al mijn artikelen laten voorlezen door mijn computerstem. En dan ook nog eens in alle talen die ik wil. Ja, oké. Dat is een interessante toevoeging inderdaad. Ik denk wel, kijk, dit gaat hij niet doen. Marie? Dus zoals we naar elkaar kijken en cues van elkaar hebben en daarop reageren, dat is nu nog niet, en ook van met AI. Nee, maar precies. Zo'n voice-over vanaf een script, ja, gaat prima. Laten we even kijken naar wat zo'n redactie van AI dan ook kan maken. Want we hebben AI ook gevraagd even een vraag voor jou te bedenken. Hoe kunnen journalisten en nieuwsorganisaties AI het beste benutten zonder afbreuk te doen aan de journalistieke normen en waarden, zoals objectiviteit, nauwkeurigheid en onafhankelijkheid? Nou, dat is een goede vraag. Het antwoord is heel makkelijk. AI gebruik je als redactieassistent om je eigen werk als journalist te vergemakkelijken. En dat betekent dat alle keuzes die je maakt rondom het publiceren van content nog altijd mensenwerk moet blijven. Ja, precies. Want wat dat betreft gaat het veranderen aan de rol van redacteur, denk je? Naast als het eigenlijk maakt het werk als redacteur makkelijker, interessanter, verdiept het juist misschien dat werk? Ja, dat denk ik wel. Ik heb al net wat voorbeelden genoemd. Dus het uitwerken van je interviews, het zoeken naar je bronnen. Je hebt algoritmes die heel goed in de gaten houden wat het nieuws is en wat er op online en social media trending is. Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal dingen die je tijd kunnen besparen. Ja. En zo moet je het inzetten. En de kunstmatig geïllustreerde is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je dat helemaal kan doorslaan en alles geautomatiseerd kan worden. Nou, dat is een heel interessante ontwikkeling. Maar ik denk niet dat voor NRC en de Volkskrant en andere grote nieuwsmerken een oplossing of een toekomstvisie is. Marien, zie jij dat ook zo als laatste? Wat we nu zien is dat we juist deze vraag krijgen van redacties. Niet van ga voor ons het nieuws maken, maar zoals je hier 101 aan de muur hebt. Inspireren ons met nieuws, want we kunnen ook niet alles in de gaten houden. Dus als AI dat een beetje voorkoudt, dan hebben wij inspiratie waar we verder op kunnen gaan. Caroline Vader en Marien ten Hout, dank voor jullie komst naar de studio. Ze bleven bellen, want na de eerste Ghostbuster-film die 40 jaar geleden uitkwam, volgden er talloze vervolgfilms, tv-series, tekenfilms en games. En vandaag komt alweer de vijfde film uit Ghostbusters, Frozen Empire. Wat maakt dat spokerverhaal nou zo geliefd? Dat ga ik bespreken met mediawetenschapper Dan Hessler-Forrest. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, laten we eerst maar eens even naar het hele begin gaan. In 1984 kwam de eerste Ghostbusters-film uit. Waar ging dat verhaal toen de tijd over? Over een groepje van drie wetenschappers die het op zich namen om spoken te gaan vangen in New York. En ja, heel veel meer dan dat is het ook niet. Want als je zegt, wat is de plot van Ghostbusters, dan ben je eigenlijk heel snel klaar. Nou, laten we toch even voor de nostalgie even luisteren hoe dat toen klonk. Ghostbusters. Hey, anybody see a ghost? They're professionals. Oh, I'm the chairman of the largest paranormal removal company in America. You see it? They're all that stand between you and the end of the world. The city is headed for a disaster of biblical proportion. Real wrath of God type stuff. Exactly. Fire and brimstone coming down from the sky. Human sacrifice, dogs and cats living together. Mass hysteria. Ja, slechte recensies kreeg de film, maar het werd toch een ongelooflijk succes. En het sleepte zelfs twee Oscar-nominaties binnen. Mensen vonden het geweldig, Dan. Hoe kwam dat? Nou, het was een tijdperk waarin Hollywood zich volledig ging toeleggen op het nieuwe fenomeen van de blockbuster. En ze dachten van, nou, we stoppen ontzettend veel geld en heel veel marketing in een film die met name een publiek van tienerjongens zal aanspreken. En die gooien we in de zomer in de bioscoop. En dat doen we niet alleen in de bioscoop, maar de publiciteit die gaat via alle kanalen. Dus dat liedje wat je net hoorde, wat iedereen die het hoorde nu voor de rest van de dag dus niet meer uit zijn hoofd krijgt. Dat hoorde je op alle radiostations. Dat was ook op MTV, zag je daarvan de videoclip waarin de acteurs uit de film en allerlei scènes uit de film ook voorkwamen. Dus dat was ook een soort van commercial voor de film. Mm-hmm. Er lag speelgoed in alle winkels. En het idee, en er waren Happy Meals bij de McDonald's. Dus het was echt vanuit het idee van, we gaan op alle fronten gaan we ervoor zorgen dat iedereen die film niet kan vermijden. En die groep van tienerjongens is met name de groep die niet één keer naar zo'n film gaat, maar wel drie of vier keer. En dat was dus ook het succes van Ghostbusters. Dus het is vooral ook gewoon marketing-wise gezien een enorm succes. Ja, dat is, het is de tijd waarin Hollywood zich eigenlijk begon toe te leggen op het idee dat je beter één hele grote film kan maken dan vijf kleine. Dat is inmiddels doorgewoekerd tot het punt dat ze bijna alleen nog maar van dit soort films maken. En dat Ghostbusters toen natuurlijk een soort van origineel concept was. Dat je een comedy kon maken die ook bol stond van de, nou ja, hele indrukwekkende visuele effecten. En waarin horror en avontuur met comedy werd gecombineerd. Dat is nu in wezen de soort film die Hollywood grotendeels aanbiedt. Dus alle Marvel films en Star Wars en alles wat je aan blockbusters in de bioscoop tegenkomt. Mm-hmm. Dat is op basis van die formule gemaakt. En was het misschien ook niet die vier zullige wetenschappers een keer in de hoofdrol in plaats van alleen maar superhelden? Ja, dat is een heel leuk punt. Het was, de jaren 80 was natuurlijk het tijdperk van ook de grote actieheld. Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme. Dat soort hypermasculine actiefiguren. En Ghostbusters is bij een heel groot publiek met name blijven beklijven, zeg maar. Omdat hij juist nerds in de hoofdrol zetten. En die nerds, dat waren wetenschappers die dus een affiniteit hadden met technologie. En waarin mensen zoals Bill Gates en Steve Jobs en Elon Musk, die natuurlijk tegenwoordig de dienst uitmaken, mensen die in big tech zitten, ja, die herkenden zich heel erg in dat idee van wetenschappers en nerds zijn eigenlijk de helden van de toekomst. En daarmee was Ghostbusters een van de eerste films die de nerd eigenlijk centraal stelde als held in een grote Hollywoodfilm. Ja, en daarna zijn er natuurlijk veel meer films gekomen waar dat veel meer ook gebeurt. Ondertussen zijn veel meer Ghostbusters films gekomen na die eerste. Waarom blijft het dan zo eindeloos populair? Of in ieder geval, waarom blijven ze het eindeloos verfilmen? Ik weet niet of het populair blijft, maar ja, dat mag jij zeggen. Nou, de belangrijkste reden is dat de entertainmentindustrie in Amerika eigenlijk denkt van, ja, we krijgen mensen niet meer naar de bioscoop voor een originele film. Dat gebeurt alleen maar bij uitzondering eigenlijk. Dus we moeten zoveel mogelijk inzetten op wat zij noemen IP, intellectual property. Logo's en films en entertainment franchises die al een ingebouwd publiek hebben. Dus Ghostbusters is een film die door heel veel mensen als een moderne klassieker wordt gezien. Er is een hele generatie opgegroeid met de tekenfilms en met de videogames en met het speelgoed daarvan. Inmiddels is er ook een nieuwe Netflix animatieserie over de Ghostbusters in ontwikkeling. En de laatste twee films die brengen dus ook de oude cast samen met een nieuwe cast van jongere mensen. Ook een aantal castleden uit Stranger Things die in die nieuwe films zitten. Om een nieuw publiek erbij te houden. En dat is omdat, net als we zien eigenlijk dat we steeds meer films en steeds meer entertainment vormen krijgen die oude wijn in nieuwe zakken proberen te stoppen. Mm-hmm. Omdat de studio's bang zijn dat als ze investeren in nieuwe verhalen en nieuwe personages, dat te weinig is om een publiek naar de bioscoop toe te krijgen. Ja, moet je dat weer helemaal vanaf de grond. En voor deze film, het openingsweekend in Amerika was best groot. Maar die stortte daarna eigenlijk meteen in. En opnieuw waren het hele slechte recensies. Maar dat is een beetje bijzaak, want die film die functioneert meer als een soort van uithangsbord voor het logo en de franchise van Ghostbusters. Maar toch is die wijn soms ook te inclusief, want ze hebben het een keer geprobeerd met 3 vrouwelijke Ghostbusters, maar dat sloeg niet aan juist. Ja, dat klopt. Dat was in 2015 daar zeiden ze, we gaan een reboot maken van de Ghostbusters franchise en dan doen we het nu met 3 vrouwelijke komieken in plaats van 3 mannelijke. En de reactie van fans die was echt vernietigend. Er bleek dus echt een behoorlijke portie vrouwenhaat in die fancultuur rondom Ghostbusters te zitten. Waarbij het überhaupt het idee dat je zo'n film met vrouwen in de hoofdrol kon maken gewoon als niet acceptabel werd gezien. De trailer die werd dus ook op YouTube zoveel geunliked dat die nog steeds de meest geunlikede video in de geschiedenis van YouTube is gebleven. En dat is dus alleen maar in reactie op de trailer. Dat heeft niks met de kwaliteit van de film te maken. De film is net zo matig eigenlijk als de meeste andere Ghostbusters films. Maar daar zie je dus in dat er inderdaad ook in die fancultuur een enorme, een soort van gevoel van eigendom is over die film. Van die is van ons. Dat is een mannenfilm. Die fans die mogen kijken naar een nieuwe Frozen Empire vandaag. Als laatste vraag, is dat dan vooral een nostalgische trip of is het ook wel een hedendaagse twist aan die Frozen Empire? Het is een film die een balans probeert te treffen tussen het herhalen van dingen die we al kennen. Dus er zitten heel veel personages in uit de oorspronkelijke film, waaronder ook een paar van de meest geliefde spoken uit die eerste film. Maar er zit zowel een nieuwe generatie in, maar er zitten dus ook meer vrouwelijke personages in en meer mensen van kleur. Er zit zelfs een beetje de suggestie van een lesbische romance in, al wordt dat heel subtiel in de film verwerkt. Dus er zit zeker wel moderne elementen in. Dus het probeert daar een beetje balans tussen oud en nieuw te vinden. Op naar de bioscoop. Dankjewel, mediawetenschapper Dan Hassler-Forrest. De NieuwsBV is zometeen naar 1 bij je terug. Dus tot zometeen. NPO Radio 1. Ik begrijp voor de verandering, heb jij een vraag aan mij? Ja, heb je vandaag al iets van jezelf gemoeten, Jurgen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kan een beroemd filosoof aanhalen die zei altijd van het enige wat ik moet is poepen en belasting betalen. Jurgen van den Berg vraagt door. Je kunt ook niet alles begrijping maken in een woordgrap. Je kan een makkelijke woordgrap doen, zoals met welke presentator gaat het niet goed. Jurgen van den Berg afwaarts. Nou, dat is een makkelijke grap. Oh, wat fijn, de lachband is het. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vanavond in Pointer. Een torenhoge huur en een huis vol schimmel en ongedierte. Pak ik een oude lepel en dan ga ik hier gewoon wat slakken zo eraf halen. Zo. Ja. Zitten overal. Vaak jonge huurders zijn de klos op de overspannen huurmarkt. Kunnen zij wel hun recht halen? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Ja, goedemiddag. De Tweede Wereldoorlog is een van de meest beschreven oorlogen. Toch zijn er ook nog verhalen van deze oorlog die nog weinig verteld zijn. Bijvoorbeeld de volgende. Meer dan 500.000 mensen werden namelijk in de Tweede Wereldoorlog te werk gesteld in Duitsland. En van die mensen die terugkwamen, waren dat er veel met een trauma of schaamte. Straks aandacht voor deze onderbelichte verhalen. Maar eerst, die huurders. Die komen maar zelden op in actie tegen hun hoge huren. In het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Slechts 0,5% van de nieuwe huurders liet vorig jaar de maandhuur toetsen bij de huurcommissie. En wie gelijk kreeg, kreeg gemiddeld een huurverlaging van €433 per maand. Dat meldt onderzoeksplatform Pointer op basis van cijfers van de Woonbond. Die huurdersorganisatie kreeg via een meldpunt veel klachten van huurders. Nou, we hebben ook meer dan 300 mensen die allemaal zeggen van onze huur is veel te hoog. Dan praat je echt over €1400 voor 40 vierkante meter, €1500, dat soort prijzen. Het kan nog gekker als je de websites erom nagaat. Maar 2/3 van die mensen zegt ook de kwaliteit is niet goed. Er is enkel glas of er is schimmel. We zitten te dicht op elkaar. Dus die mensen zitten echt in ongezonde, onprettige situaties. Toch laten veel mensen hun hoge huurprijs dus niet toetsen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor een conflict met de verhuurder. In Brussel wordt gevierd dat de NAVO precies 75 jaar bestaat. Secretaris-generaal Stoltenberg hield een toespraak en er was taart. Maar toch is het geen groot feest, zegt correspondent Kiesja Hekster. Het is een bescheiden feestje vandaag, want het is oorlog. Maar toch benadrukken ze bij de NAVO het succes van de alliantie. Want 75 jaar lang was er geen oorlog in een van de NAVO-landen. En daar zijn ze trots op. En daarom gaan ze dat in juli op de top in Washington wel groots vieren, is de verwachting. Wellicht dan met Mark Rutte als de net nieuw benoemde topman van het bondgenootschap. Demissionair premier Rutte heeft nu de steun van zeker 28 van de 32 NAVO-lidstaten om Jens Stoltenberg op te volgen. Een paar landen moeten dus nog over de streep worden getrokken. Mensen die op de wachtlijst staan voor psychische hulp moeten nog steeds veel te lang wachten tot ze kunnen worden behandeld. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens de norm zouden ze binnen 4 weken een aanmeldgesprek moeten krijgen en daarna binnen 10 weken moeten worden behandeld. Maar 1/3 van de mensen moet veel langer wachten op hulp. De directeur van de Nederlandse GGZ vertelt hoe dat komt. Het is aan de ene kant een kwestie van geld en een kwestie van capaciteit. Hè. Dus we hebben gewoon medewerkers nodig. Dus de laatste jaren, ondanks dat die vraag toeneemt, neemt de middelen niet toe en ook daarmee ook de capaciteit niet toe. Dus dat is lastig. En ook binnen, we hebben te maken met bijvoorbeeld heel veel regeldruk. Het zou ook helpen als we gewoon de regeldruk kunnen verminderen. Waardoor we meer mensen cliëntgericht kunnen laten werken. En minder aan papier en meer aan cliënten. Dat helpt natuurlijk ook. Het Israëlische leger trekt alle verloven in bij gevechtseenheden. Volgens Israëlische media houdt het land rekening mee dat Iran wraak zal nemen na de aanval op Iraanse generaals in Damascus eerder deze week. Volgens Iran zat Israël daarachter, al zegt het land er zelf niks over. De mobiele telefoon en het horloge gaan dit jaar de pinpas verdringen aan de kassa. Vorig jaar werd 29% van de betalingen mobiel afgerekend. De banken verwachten dat contactloos betalen met mobiel of horloge dit jaar de meest gebruikte manier van betalen wordt. Een Frans echtpaar mag van de rechter de rest van hun leven geen huisdieren meer houden. De politie ontdekte hun zogenoemde horrorappartement vorig jaar zomer. De vloer van de woning lag volgens Franse media bezaaid met uitwerpselen. En de 159 katten en 7 honden in het appartement waren uitgemergeld en zaten onder de parasieten. Het NOS-journaal. De Japanse regeringspartij LDP grijpt hard in na een corruptieschandaal binnen de partij. 39 leden zijn gestraft en 2 hooggeplaatste leiders is gevraagd om uit de partij te stappen. Premier Kishida hoopt daarmee de rust weer terug te brengen in de politiek, vlak voordat de Amerikaanse president Biden volgende week op bezoek komt. Contact nu met correspondent Anoma van der Veren. Anoma, waar draait dit corruptieschandaal om? Ja, in een notendop verdwenen politieke donaties. Het gaat om tientallen politici die dus geld hebben verduisterd. Die zouden dat gedaan hebben via feestjes die zogenaamd voor fondsenwerving voor de partij zouden zijn. Die hebben kaartjes verkocht. Nou ja, die kaartjes kosten natuurlijk flink wat geld. Dus daar is ook flink wat geld mee verdiend. Echt miljoenen. En dat geld is grotendeels doorgesluist dus naar die politici. En officieel moet er melding worden gedaan bij vrijwillige politieke donaties boven een bepaald bedrag. Maar ja, dat is in dit geval dus niet gedaan. Nou is premier Kishida zelf niet erbij betrokken, maar is hij hierdoor wel onder druk komen te staan? Absoluut, absoluut. De populariteit van zijn kabinet is gekelderd. Volgens een aantal peilingen rond de 20% zelfs, een historisch laag punt. Vertrouwen in de partij is permanent geschaad. Dus ja, hij moest daar ook echt iets aan doen. Dus voornamelijk veel publieke druk. Maar voor hem is het ook een intern lastige positie, want veel van de mensen die gestraft zijn deze keer, ja, die steunden hem dus in zijn premierschap. Dus ook binnen de partijen zijn nu heel veel steun kwijt. Ja, dat straalt toch af op hem. Er zijn straffen uitgedeeld. Is de zaak daarmee klaar, denk je? Niet helemaal, niet helemaal. Het Japans Openbaar Ministerie heeft een strafzaak geopend. Een van de oud-ministers die betrokken was, Yoshitaka Ikeda, is gearresteerd. Een van de leden die het hardst gestraft is, Yoshio Noya, die heeft gezegd dat hij nu een levend offer wordt voor de partij in Kishida. Dus het ziet er niet echt uit dat iedereen mee gaat werken. En ja, de straffen moeten nog daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dus nog een hoop losse eindjes. Nou is volgende week een belangrijk moment als de Amerikaanse president Biden op bezoek komt in Japan. Is de rust dan weer teruggekeerd, denk je? Ik denk het niet. Dit suddert nog wel door. Het gaat namelijk niet om jonge politici, maar echt om hooggeplaatste partijleden. Dus ik verwacht ook wel dat er een hoop geruzie binnen de partij gaat komen. Zoals de opmerkingen van de gestrafte leden nu al doet merken. En dat maakt het lastig voor Kishida om Amerika straks concrete beloftes te doen. En die vervolgens ook waar te maken, omdat hij geen steun heeft binnen de partij. Vooral op het gebied van defensie en economie. Dus ja, voor de premier is dit voorlopig nog wel echt een hoofdpijndossier. Dat gaat nog wel een staartje krijgen dus. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Uit een gelddepot in Los Angeles is dit paasweekend zo'n $30 miljoen gestolen. Het is de grootste gelddiefstal uit de geschiedenis van de Amerikaanse stad, meldt de krant de Los Angeles Times. Het lijkt erop dat de dieven via een luik in het dak zijn binnengekomen. Vervolgens hebben ze de kluis opengekregen zonder die te beschadigen. En het alarm is tijdens de roof niet afgegaan. Hoe ze er vermoedelijk honderden kilo's aan contant geld vervolgens naar buiten hebben gekregen is nog niet duidelijk. En de daders zijn nog spoorloos. Het is 7:01. U krijgt nog het weer. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien. In het zuiden en zuidoosten vallen felle buien met kans op onweer en veel wind. Het is daarbij een graad of 14. Ook morgen wisselen zon en buien elkaar af. Er staat minder wind en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dennis Mooij, goedemiddag. Waar staat het vast? Nou, op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Hoenderlo en Stroe. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte doe je er 10 minuten langer over. En de N348 Zutphen richting Doesburg tussen Brummen en Dieren 2 kilometer door werkzaamheden. Op onthoud is 25 minuten. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom terug. Meer dan een 500.000 Nederlandse mannen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider gewerkt voor Nazi-Duitsland. Ondanks dat grote aantal, Nederland telde op dat moment 9 miljoen inwoners, is hier nog steeds vrij weinig over bekend. Veel van deze tewerkgestelden hebben een lange tijd verzwegen dat zij voor de nazi's werkten. En ze werden door de samenleving als landverraders gezien, waardoor het voor hen soms beter was om te zwijgen dan hun verhaal te doen. De Nieuwsbv. Maar historicus Renske Krimpschaven wil daar verandering in brengen. Vandaag komt haar boek Te Werk Gesteld uit, met erin getuigenissen van de arbeidseinsatz, zoals we dat noemen. En Renske is hier bij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanmiddag wordt je boek gepresenteerd in Scheltema, hè? Ja, dat klopt. Spannende dag even, korte sportvraag. Ja, zeker. Ja, goede wedstrijdspanning. Ja, nou, met dat boek Te Werk Gesteld dat vandaag uitkomt, krijgen we meer te weten over die tewerkgestelden. Wie waren dat precies? Dit gaat over Nederland, in mijn geval over Nederlandse mannen. Het is een Europees begrip, maar mijn studie gaat over Nederlandse mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland of in heel Nazi-Duitsland te werk werden gesteld om daar een bijdrage te leveren aan de economie. Dus om echt de banen te vervullen die er op dat moment waren. En waar moeten we dan aan denken? Aan wat voor werk? Nou, dat kon echt van alles zijn, zeker voor Nederlanders. Die waren namelijk het hoogste in de hiërarchie daar, van alle buitenlanders. Dus zij konden op alle plekken eigenlijk te werk gesteld worden waar werk was, waar aanbod was. Ik moet wel zeggen dat de meeste mannen werden te werk gesteld in de industrie, metaalindustrie, oorlogsindustrie. Maar ook bijvoorbeeld in de dienstensector, familiebedrijven, op de tram gereden, bij boerderijen. Het kon echt voor Nederlanders van alles zijn. In 2021 is hier ook al een podcast over gemaakt. Daar heb jij zelf ook aan meegewerkt. Laten we kort even luisteren naar een fragment. Daar vertelt namelijk Cor over zijn eigen ervaring uit die tijd. Ik dacht, ik kom hier geloof ik in een soort paradijs terecht. En ik werd dus vrij netjes ontvangen, vrij vriendelijk. Maar ik was doodop. 3 nachten niet geslapen. En toen zei die echtgenote dus van, ik zou eerst maar een keer in bad gaan. Toen kreeg ik na de rand dus een warm maaltijd voorgezet. Toen kwam ik boven in mijn kamertje, vrij ruim. En met een goed bed. En dat uitzicht, dat was formidaal. Ik keek over het hele Rijndal heen. Ja, met de heuvels en die wijnbouwgebieden natuurlijk. Ja, ik dacht, het gaat wel goed hier zo. Het gaat wel goed hier zo, waren de laatste woorden. Hij kwam terecht op een wijnboerderij, had het vrij goed, kreeg een goed salaris en kon elke week eigenlijk van dat salaris naar de kroeg, vertelde hij in diezelfde podcast. De plekken waar mensen terechtkwamen, Renske, verschilden dus heel erg van elkaar. Ook hoe ze uiteindelijk behandeld werden. Ben je erachter gekomen hoe dat kwam? Nee, het was vaak een kwestie van toeval. Voor Nederlanders nogmaals. Hè. Dus er waren ook een heleboel mensen uit Oost-Europa. Die hadden veel minder keus en hadden veel minder opties om op goede plekken terecht te komen. Maar voor Nederlanders gold dat zij vaak via het arbeidsbureau vanuit Nederland werden weggestuurd. En dan werd dus ook eerst gekeken wat hun kwaliteiten waren, wat hun opleiding was. En werden ze, werden ze gematcht met een plek waar zij dan terecht zouden komen. Moet wel bijzeggen, dat was in de eerste jaren van de arbeidseinsatz. Want in het laatste oorlogsjaar, het laatste anderhalf jaar, ging dat allemaal veel minder geregisseerd en werden mannen gewoon opgepakt. En verliep dat niet meer via het arbeidsbureau. Maar in principe konden zij dus. Nederlanders konden bijvoorbeeld ook van plek wisselen. Soms kwamen ze ergens terecht waar ze zich helemaal niet prettig voelden en ook het werk niet passend was voor hun. En dan was het voor hun soms mogelijk om van werkgever te wisselen en ergens te gaan werken waar ze beter op hun plek waren. En even voor de duidelijkheid, hebben we het over Joodse Nederlanders of waren dit ook niet-Joodse Nederlanders? Nee, dit gaat over niet-Joodse Nederlanders. Joden moesten ook dwangarbeid verrichten. Maar dit is een ander onderwerp en dat werd meestal gedaan om hun als onderdeel van hun vernietiging, om maar een daderwoord even te gebruiken. Dit gaat om Nederlanders of om burgers die een bijdrage moesten leveren aan de economie. Ja. En die dus in principe ook niet slecht behandeld zouden hoeven worden. Formeel zouden zij een goede behandeling moeten krijgen zelfs. Nou, één van die burgers die dat heeft gedaan, dat is de vader van Sven Volder. Goedemiddag, Sven Volder. Ja, goedemiddag, Stefan. Uw vader was één van die te werk gestelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die werd uiteindelijk ook meegenomen, moest onder dwang in Duitsland werken. En in tegenstelling tot het fragment wat we net hoorden, kwam uw eigen vader niet in zo'n paradijs terecht, hè? Een stuk minder wat ik van hem heb gehoord. Hij is na een paar weigeringen om te gaan, is hij opgepakt en naar Aschersleben gevoerd. Dat ligt in wat later Oost-Duitsland is geworden. En hij werd daar te werk gesteld in een vliegtuigfabriek waar bommenwerpers en jachtvliegtuigen werden gebouwd die Nederland en Engeland werden ingezet. Dus hij stond de wapens voor de vijand te produceren met een hele hoop andere dwangarbeiders. Ja, en uiteindelijk is hij in het ziekenhuis ook terechtgekomen. Ja, het is de verzorging was eigenlijk net voldoende om niet dood te gaan. Hard werken, weinig eten. En bijna iedereen werd uiteindelijk ziek. En hij is met roodvonk en longontsteking in het plaatselijke ziekenhuisje terechtgekomen. Heeft daar een hele tijd verzorging gehad. Over de verpleging heb ik niks aan lof gehoord. Die deden hun best met de middelen die ze hadden. En hij is uiteindelijk ontslagen uit het ziekenhuis. Maar hij was te verzwakt om nog voor de fabriek nuttig te zijn. En hij is op straat gezet. Zoek het maar uit. En de oorlog gaat dan op een gegeven moment voorbij. De mannen komen weer terug in Nederland. Maar praten dan uiteindelijk hier in Nederland niet over de tijd in Duitsland. De meeste mannen deden dat in ieder geval niet. Een kort fragment even weer uit die podcast Gedwongen. Die vervelende vraag. Je had nooit naar Duitsland toe moeten gaan. En je hebt voor de Duitsers gewerkt. Voor hun wapenproductie en zo. Ja, dat ergerde mij. Het was goed en slecht. En zij hadden hun oordeel geveld. Je kon beter je mond maar houden. Ja, we hoorden een klein fragment van Pieter die na de oorlog in Nederland weer aan het werk ging bij de Rijkswaterstaat in Nederland. Renske, hoort het al even, maar hoe keek de rest van Nederland naar die tewerkgestelden in Duitsland? Die soms dus onder dwang naar Duitsland toe moesten, weer terugkwamen naar de oorlog in Nederland. En wat troffen ze aan in Nederland? Ook dat was weer natuurlijk per persoon heel verschillend. Over het algemeen kan wel worden gezegd dat zij niet een heel luisterend oor vingen. Sommige mannen hebben mij verteld dat ze bijvoorbeeld in huiselijke kring wel veel hebben gedeeld. Anderen voelden ook daar totaal geen welkome ontvangst of zelfs verwijten. En dat kan ermee te maken hebben dat in het laatste oorlogsjaar in Nederland eigenlijk de retoriek ook behoorlijk was verscherpt. En over de arbeidseinsatz werden bijvoorbeeld berichten in de illegale pers verspreid, waarin het heel scherp werd gesteld. Dus je ging naar Duitsland en dan leverde je een bijdrage aan Nazi-Duitsland en aan de oorlog. Of je dook onder. En dat werd eigenlijk heel scherp neergezet als de enige juiste keuze. Mm-hmm. En betekent dat ook dat veel mannen om die reden gezwegen hebben over hun tijd in Duitsland? Dat is een reden, denk ik. Die heb ik ook voorbij horen komen. Andere redenen zijn bijvoorbeeld ook dat er na de oorlog vooral in Nederland aandacht was voor mensen die zich actief hadden verzet tegen de bezetter. Mensen die in de illegaliteit hadden gewerkt. Militairen bijvoorbeeld. Daar lag de focus veel meer op. En de teruggekeerde tewerkgestelden hadden natuurlijk een veel verschillender, meer ambigu verhaal eigenlijk. En het was veel minder duidelijk of zij in het goed of in het fout hokje zouden passen. Ja, Sven, merkte u dat bij uw eigen vader vroeger, vertelde hij veel over zijn tijd in Duitsland? Nou, ik heb de eerste jaren natuurlijk na de oorlog weet ik niks van. Ik ben zelf van 1952. En mijn herinneringen gaan eigenlijk beginnen pas in de leeftijd dat ik een jaar of 7, 8 was. En ik heb nooit gemerkt dat hij zweeg over de dwangarbeidperiode. Integendeel. Mijn vader was heel druk met zijn werk en het opbouwen van gezin en carrière. En af en toe had hij tijd om 's avonds een verhaaltje aan zijn twee zoons te vertellen voor het slapen gaan. Meestal kregen we een sprookje van onze moeder voorgelezen of iets in die trant. En soms kwam pa een spannend verhaaltje vertellen. En dat waren regelmatig verhaaltjes uit de tijd als dwangarbeider in Duitsland, hoe hij het daar gehad had. En dan kreeg je altijd een anekdote die griezelig was en altijd goed afliep, want hij zat op de rand van ons bed. Ja, kunt u nog even die anekdotes zo makkelijk omhoog halen? Niet direct. Ik zal het twee zo dadelijk als het mag geven. De een is, je werkte keihard. Ze moesten 6 dagen in de week hard werken. En op zondag hadden ze vrij. En hij zat bij toeval met zijn neef in hetzelfde dorp. En die zijn op zondag een keer in de trein gestapt voor een uitje naar de Brokken. Dat is daar een toeristisch monument. En ze zijn eigenlijk bij vertrek in de trein in slaap gevallen. En ze werden wakker toen ze weer terug waren op het station van vertrek. En ze hebben niets gezien van waar ze naartoe wilden. Gewoon uit vermoeidheid. Zo ging dat. Dat was één van de anekdotes. Een andere anekdote. Die fabriek was natuurlijk een doelwit voor de geallieerde bommenwerpers. Mm-hmm. Dus Engeland ging daar regelmatig op af en wierp dan een bommetapijt over die vliegtuigfabriek heen. En daar zaten al die dwangarbeiders. En die werden dan door de leiding in de schuilkelders opgeborgen. Veilig opgeborgen, ongeveer veilig. En daarna dan kwamen ze eruit en moesten ze de rommel opruimen in de fabriek. Maar op een gegeven moment, ze voelden de bommen vallen op de fabriek. En hoe harder de trillingen, hoe dichterbij die kwam. En op een gegeven moment is er een bom gevallen. Die was zo dichtbij dat ze zaten te schudden in hun schuilkelder. En toen ze eruit kwamen, bleek de schuilkelder daarnaast een voltreffer gehad te hebben. Waar dus zeg maar iedereen dood was in die schuilkelder. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je als tweejarige dat dan zeer spannend vindt om te horen over je eigen vader. Inderdaad. Het was een spannend verhaal. Ja, als achtjarige. Ja. Uiteindelijk is jouw vader ook verder hiermee gegaan. En die is ook hier zelf onderzoek naar gaan doen, toch? Ja, zeker. Mijn vader heeft, behalve het feit dat hij niet zweeg, heeft hij zich eigenlijk al snel afgekeerd, heel sterk van alles wat dictatoriale structuren zijn. En zeker totalitaire dingen. En hij merkte ook dat in de geschiedschrijving dwangarbeiders in Nederland een heel negatief stempel hadden. En dat er eigenlijk maar weinig mensen waren die daarvoor uitkwamen. En hij las in de boeken van professor Lou de Jong niets over de dwangarbeid en al die mensen, hoe het ze vergaan was. En is daar eerst teleurgesteld over geweest. Is toen voorzichtig zijn eigen onderzoek gestart toen hij richting zijn pensioen ging. En heeft ook met professor Lou de Jong aan tafel gezeten. Je mist een deel van de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Nou, dat is een vrij pittige discussie geworden, waarbij uiteindelijk duidelijk werd dat het niet in de officiële geschiedschrijving zou komen, want dwangarbeiders verdienden geen plaats in de geschiedschrijving. En toen heeft mijn vader er zelf verder heel veel werk van gemaakt. Die is er zo wat 15 jaar mee bezig geweest met het verzamelen van materiaal. En verhalen ook in de Telegraaf, oproepen daarvoor gedaan, inderdaad. En die heeft een oproep gedaan in de Telegraaf. En daar kwam een zee aan informatie los van mensen die eindelijk een spreekbuis vonden. Want hij had beloofd, ik ga onze geschiedenis bundelen en ik ga het publiceren. Ja. En het waren allemaal mensen, 60 plus zo'n beetje. Dus die waren allemaal aan de leeftijd om het nu een keer te kunnen uiten. Dus de telefoon stond roodgloeiend, de brievenbus liep vol. En wat daar binnen is gekomen, dat is, verbazingwekkend. Mensen Precies. Hun originele en dagboekjes. Ook bij Renske terechtgekomen, want uiteindelijk overlijdt uw vader in 2005. De kamer vol archiefmateriaal blijft achter. En Renske, op een gegeven moment sta jij in die kamer zelf. Nou, inderdaad. Ik kwam op een gegeven moment in contact via. Kreeg ik te horen dat dit archief bestond. Ik kwam in contact met Sven Volder. Die deed even wat speurwerk in zijn eigen garage. Stofte de boel af. En daar verschenen een stuk of 10, 15 bananendozen. Chiquita bananendozen vol met prachtig archiefmateriaal. Jazeker. En daar mag ik gebruik van maken. En heb ik ook dankbaar gebruik van gemaakt. En wat heeft het meest geraakt in dit onderzoek naar die te werk gestelde? In misschien wel die bananendozen. Wat las je daar terug? Wat belangrijk is om te nogmaals te benadrukken, is dat deze verhalen heel uiteenlopend zijn. Dus ik las hele positieve verhalen terug. Ik las verschrikkelijke verhalen terug. Mensen die echt een situatie beschrijven vergelijkbaar aan wat ze de hel noemen. En heel veel mannen hadden ook allebei deze ervaring, positief en negatief. En dat was ook vaak een worsteling na de oorlog, om dat allemaal onderdeel te laten worden van het verhaal wat zij wilden vertellen. Dus dat heeft mij heel erg geraakt. Tijdens mijn eigen onderzoek was ik op een gegeven moment ook op zoek naar mannen die mij over hun tewerkstelling wilden vertellen. En ik deed eigenlijk een hele neutrale oproep in dagbladen van op zoek naar mannen die de tewerkstelling voor de arbeidseinsatz hebben meegemaakt. En toen werd ik gebeld door iemand die zelf was opgepakt bij de razzia van Rotterdam. En dat was echt een zeer verschrikkelijke gebeurtenis, heel massaal. En hij belde mij en zijn vraag was, ik zou je wel willen helpen bij je onderzoek, maar eigenlijk denk ik niet dat je iets aan mijn verhaal hebt, want ik heb het niet zo erg gehad. En dat raakte mij heel erg. Ook omdat ik toen merkte, dit is dus blijkbaar wat er nog steeds leeft. Dat je een bepaald type verhaal moet hebben om erbij te horen of om een bijdrage te leveren. Terwijl ik juist in het onderzoek heel erg heb gemerkt hoe uiteenlopend die ervaringen zijn. En ook hoe uiteenlopend is de behoefte om dat te delen of niet te delen. En het onderzoek komt samen in jouw nieuwe boek te werk gesteld. En dat ligt vanaf vandaag in de boekhandel. Dank voor je komst, Renske. Dankjewel. En ook dank voor je tijd, Sven. De Nieuws BV. De maan die krijgt een eigen klok, tenminste als het aan de ruimteorganisatie NASA ligt. Omdat er op de maan minder zwaartekracht is, verstrekt de tijd daar sneller dan hier op aarde. Zo'n 58,7 microseconden per dag. Klinkt niet veel, maar het heeft uiteindelijk toch grote impact op navigatiesystemen daar. Ze hopen dat de nieuwe klok voor 2026 klaar is en gebruikt kan worden bij de nieuwe maanmissie. En daarom Dancing in the Moonlight.